नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भक्ति की महिमा बहुत आई है। भक्ति क्या चीज है? भगवान पर विश्वास। कैसे हो? कुछ जैसे है रोगी का और वैद्य का संबंध हो जाता है, नौकर का मालिक का संबंध हो जाता है, मानो एक एक की गर्ज होने से होता संबंध। वैद्य को रोगी की जरूरत है, रोगी को वैद्य की जरूरत है, प्रजा को राजा की, राजा को प्रजा की, शिष्य को गुरु की, गुरु को शिष्य की। ऐसे होने से उन्हें प्रेम हो जाता है। तो भगवान में प्रेम कब होगा? कि जब हम अपनी निर्बलता है ना, निर्बलता, हम अपना मन चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, और जो चाहते हैं वैसा भजन होता नहीं, तो हमारी निर्बलता है, हम चाहते वैसा होता नहीं, तो उसे पीड़ा होती है। ध्यान देना भाई, भजन नहीं होता इसका दुख होता है, भगवान में मन नहीं लगता इसका दुख होता है, और चेष्टा करते हैं और हमारे से लगता है नहीं करे क्या, ऐसे हमारी आफत आ जाए और फिर कोई भगवान की बात सुन ले कि भगवान कृपा करे तो हो सकता है, और उसको मान ले, विश्वास हो जाए, तो भक्त हो जाता है। मानो भगवान की महिमा का तो ज्ञान हो और अपनी कमजोरी का ज्ञान हो, अपनी अयोग्यता का, अपने करके देखा, जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, हूँ हार्यो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, मैं जतन करके हार गया, इस मन को ठीक कर लूं, भगवान में लगा दूं, ऐसे भजन करूं, उसमें लगा रहूं, तो इसके लिए मैंने यत्न किया, तो यत्न करते करते हार गया। अब तुलसीदास बस वो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु बने, सबकी प्रेरणा देने वाले, सबकी शिक्षा करने वाले, सबको सद्बुद्धि देने वाले, सब शक्ति देने वाले जो परमात्मा है, वे कृपा करे तो हो सकता है, मैं तो पेश नहीं आ सकता। अपना उद्योग पूरा किया, पूरा करने पर भी मेरा पूरा काम हुआ नहीं, ऐसा जिसके भाव हो जाता है तो भगवान का संबंध हो जाता है, फिर भगवान पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि और कहीं होता नहीं, और किसी से ही ये काम हुआ नहीं, होगा नहीं, क्या करूं मैं, तो लाचार हो जाता है, और जो परमात्मा की तरफ जाने में निराश नहीं होता, निराश हो जाता तो छोड़ देता है कि तो होता नहीं, मेरे से होगा नहीं, छोड़ देता है, निराश तो होता नहीं, और जैसा चाहिए वैसा अपने से भजन बनता नहीं, फिर दुख होता है, निराश हो तो छोड़ दे, आफत छोड़ो, पर वो निराश नहीं होता, और अपनी शक्ति पूरी चलती नहीं, तो भगवान का प्रभाव सुना हुआ हो, भगवान की महिमा सुन ले, तो उसका प्रेम हो जाता है, फिर भगवान का भजन उसे हो सकता है, वो भक्त हो जाता है। दो ही बात में, अब तक अपना तो कमजोरी का अनुभव हो और भगवान के महिमा पर विश्वास हो, कमजोरी तो अनुभव अपना मैं जैसे करना चाहता हूँ भजन नहीं होता, जैसे लगाना चाहता हूँ नहीं होता, जैसा मन लगाना चाहता हूँ नहीं लगता, जितना चिंतन करता हूँ भूल जाता हूँ, ये तो करने में अवसर्द हो गया, और मेरा चित्त होना चाहिए भगवान में, भक्ति होनी चाहिए, ये आशा लगी हुई है, आशा हो निराशा हो जाए तो उसे कोई बात नहीं, फिर भगवान हो ना अपने क्या मतलब, अपने करना ही नहीं, छोड़ो आफत छोटी है, पर उसे निराश तो होता नहीं, तो देखता है कि और कोई सहारा है नहीं, बिना भगवान के भजन के संसार तो साथी है नहीं, हमारी भीतर भी जो असली भूख है वो सिवाय भगवान के और कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा का अंश है, सत्य है। तो परमात्मा का अंश है तो दूसरे कोई वस्तु है, कोई देवता है, कोई मनुष्य है, कोई गुरु है, कोई ऋषि है, कोई महर्षि है, कोई नहीं कर सकता। हम मानेंगे तब करेंगे, गुरु भी हम मानेंगे तब होगा, ऋषि को हम मानेंगे तब होगा। तो ये हम माने ही माने तो फिर भगवान को ही मानेंगे, फिर कम से कम मानेंगे, माना ही माना तो हमें भगवान को मानना है, और कोई है नहीं, और निराश होता नहीं, और अपने बल से निराश हो गया, अपनी अपनी जो भीतर लालसा है उससे तो निराश होता नहीं, पर अपनी शक्ति से निराश हो जाता है, और भगवान की महिमा सुनता है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान करने में न करने में और उल्ट फेर करने में सर्वसमर्थ है भगवान, तो भगवान की कृपा से हमारे हो सकता है, ऐसा विश्वास होता है तो फिर उनका काम बन जाता है। इनमें एक भगवान पर विश्वास हो जाए तो हो जाता है, भगवान इतने समर्थ है सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा विश्वास हो जाता है तो उसका काम सब हो जाता है। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रव ही न राम, बिना विश्वास भक्ति नहीं होती। खास चीज है विश्वास है भगवान पर, ये खास चीज है। राम कृपा सबने लय विश्राम, भगवान की कृपा भी नहीं विश्राम मिलेगा नहीं। ये निश्चय हो गया कि संसार में कोई शक्ति हमारा कल्याण करने वाली नहीं, हमारी आवश्यकता पूर्ति कोई कर नहीं सकता, ऐसा कोई और है नहीं। सब तरफ दृष्टि द्वारा देख लिया, कोई ऐसा नहीं समर्थ, जा जाओ वो भी रो रहा है, वो भी रो रहा है, जरूरत उसकी जरूरत, वो हमारी क्या निहाल करेगा, हमारी आशा पूर्ति कैसे करेगा। तो भगवान पर होता है तो भगवान पर विश्वास हो जाता है। ऐसे भक्त शत्रु में हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, कलयुग में हुए, सब तरह में भगवान के भक्त हुए हैं और आज भी हो सकते हैं, कोई अभाव नहीं है। सर्वरत्ना वसुंधरा, इस पृथ्वी के ऊपर सब तरह के रहते हैं, ये बीज पृथ्वी रखती है, वर्षा हो जाती है हरियाली हो जाती है, वो वर्षा होकर हरियाली होकर सूख जाता है घास नष्ट, फिर वर्षा होती फिर उग जाता है। तो पृथ्वी बीज रखती है भीतर में, कई बीज उग जाते हैं तो भी बीज रखती है, नहीं दूसरे दूर क्या उगेंगे, अंकुर देकर बढ़ गए फिर क्या उगा, वही तो उगे नहीं। परंतु सर्वरत्ना वसुंधरा बता, पृथ्वी के ऊपर तो भक्त का है, ज्ञानी का है, महात्माओं का बीज भी रहता है, सब जगह में रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इसमें भी वो बीज रहता, वो बीज नहीं जाता है। क्यों बीज माम सनातन भगवान बीज सनातन है, अविनाशी बीज है, नित्य बीज है, संसार पैदा हो जाता है वो भगवान रहते ही है। तो ऐसे भक्त भी होते हैं, भक्त भी भगवान और भक्त होते ही आए हैं, तो ऐसे विश्वास होने जाए तो प्रहलाद जी क्या बात हुई, उसकी एक भक्तमान में कथा आती है। श्रिया देव कुम्हारी थी, बर्तन भांडा करने वाले वो कुम्हारी थी, श्रिया देव नाम था, तो भगवान की भक्ति करते थे। तो प्रहलाद जी खेलते खेलते चले गए, वह छोटे से थे, तो वो क्या करती है कि वो आवाज लगा दिया है बर्तन पकाने के लिए, आग लगा दी, वो घूमती है बड़ी प्रार्थना करती है। तो प्रहलाद तुम क्या कर रही हो, कहते मेरे बड़ी भारी भूल होगी मेरे से, मैंने बर्तन बना करके और घाम में रखे थे तावड़े में, वो सूख जाए तो फिर हवा में पकाएगी, ऐसा किया तो उसमें एक मटकी थी, उसमें बिल्ली ने बच्चे दे दिए। तो ये बात पहले तो मेरे मालूम थी, परंतु वो हवा में चिंतित स्वयं भूल गई, वो भट्टी में दे दी मैंने, अब कहाँ है इसका पता नहीं, आग लग गई, अब कोई हमारे पास उपाय है नहीं। तो भगवान से कह रही हूँ महाराज, आप कृपा करो और बच्चों को बचाओ। तो भगवान बचा देंगे, भगवान सर्वसमर्थ है, पुकार देख, अब खोले तो मेरे को उड़ा देना, मैं देखूंगा भगवान कैसे है। तो कई महीनों के बाद में बिल्कुल ठंडी हो जाती है अग्नि, तब खोलते हैं उसको, गर्मी भी बिल्कुल न रहे, तब वो पक पका तैयार हो जाते हैं। तो दिन खोला, बुला लिया, प्रहलाद जी ने देखा तो महाराज 5 मटकी उसके चारों तरफ एक बीच में 5 कच्ची पड़ी है, जैसी कोई पकी नहीं, एक बच्चे खेल रहे हैं, 6 महीने बड़े हो गए, पहले पड़े थे जब खेल रहे हैं बच्चे। ये प्रहलाद जी ने देखा और देखा तो बिचार भगवान है, रक्षा करते हैं, ऐसे मन में जैसे की बात बैठ गई। तो प्रहलाद जी की बात बैठ गई भगवान की महिमा की, कि वे रक्षा करते हैं। इतनी जोर से आवाम की आग जिसमें कच्चे घड़े पक जाए, आंच तेज होती ना, पकता है ना, कैसे पकेगा कच्चा घड़ा, ऐसी आंच तेज में भी बच्चे खेल रहे वहां से, कोमल और बच्चे छोटे बच्चे भी कोमल खेल रहे हैं, तो मतलब भगवान विश्वास हो गया। तो ये विश्वास हो जाए कि रक्षा करने वाले एक है। आप हम भी विचार करें तो हम गर्भ में रहते हैं, उसमें किसकी ताकत है कि हमारी रक्षा कर दे, कोई रक्षा करने वाला नहीं, माँ के पेट में पड़े हैं, वहां हम पड़ जाते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये मामूली बात नहीं है। बच्चा बन जाता है, हो जाता है, मनुष्य बन जाता है, स्त्री हो से बच्चा, पुरुष हो कोई हो, बच्चा उसमें रह जाता है। आप हम सभी ऐसे होंगे, जितने हम लोग बैठे हैं ऐसे हमारा पालन हुआ है। पेट ही में जब पेट भरे, अब पेट की काज कहा भटके, पेट में थे तभी तो पेट भरा हमारा, जो हम मिल गई हमारी खुराक उसने को मिल गई, उससे हम जी गए। नाड़ी मुंह के पीछे हुआ, नाभि है ना, नाभि, नाभि नाड़ होता है ना, जैसे कोई बथीरा काकड़ा लगता है ना, वो चिपका रहता है, ऐसे काकड़ी लगे जो लग गया ये उसे, और जो नाड़ है जीने में, वो नाड़ी नाड़ी से आता है, मुंह से खाने से मुंह पैदा ही नहीं हुआ, मुंह तो पैदा ही नहीं हुआ, तो पहले पहले नाभि बनती है, नाभि का बना बेर के समान बनता है, पेमरी बोर्ड जैसा होता है, वो होकर के फिर उसको बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते ये बढ़ जाता है, फिर हाथ निकल जाते हैं, पैर निकल जाते हैं, माथा निकल जाता है, हाथों में उंगली निकल जाती है, माथे में फिर नहाकर कान में ये सब धीरे धीरे निकल जाते हैं, जैसे हमारी आकृति है समझ जाते हो। केवल उस नाल से खुराक लेता लेता रहता क्या बता, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। बताओ लोगों ने देखते हैं कोई परवाह नहीं है, परंतु भगवान की कितनी विलक्षण शक्ति है जिससे उसका पालन होता है। और वो जन्म जा तो भी उसको माँ क्या कर सकती है बताओ, वो खुद अगर दूध न पिए तो माँ में ताकत है, अगर वो कैसे पालन करे, कोई इलाज कर सकता है, किस ताकत है, माँ दूध के लिए भोबा उनके मुंह में दे सकती है, और क्या करे बाछू, तो वह खुद नहीं शक्ति है, तो भगवान ही विचार करो तो भगवान ही बहुत विलक्षण शक्ति है। एक मूंद का बड़ा बढ़ाना, कौन हिंदू कौन मुसलमाना, जात पात कारण कोई, सभी का हरि एक हो, छोटे बड़े नीच गुण ऊंचा, राम कर नर ही नरे सुच्चा, कहा भयो ऊंचे कुल आयो, राम नाम जो मुखान गायो। एक बूंद का मंडिया मकान, एक बूंद से ये जितने शरीर ऐसे ऐसे बहुत बहुत कितनी चीजें बढ़ गई, नाक कान आंख जीव दांत और नारियल भीतर में क्या क्या चीजें बढ़ गई, कितना कितना सोचने लगी, बुद्धि हो गई, विचित्रता हो गई, तो सब भगवान से आते, भगवान की महिमा देखे तो उसके शरण हो जाने, इतनी अलौकिक भगवान की महिमा आप देखो तो क्या मनुष्य कर सकता है, क्या नाश तो कर सकता है, गर्भपात कर सकता है, रोग लगा सकता है, बन बच्चा पैदा कर सकता है। रोते कई माइयां आती है कि हमारा बालक नहीं है, हमारे क्या करें। हमारा तो कोई प्रश्न नहीं चलता भाई, हम तो जानते ही नहीं क्या करें। आप में कोई है सामर्थ्य बता दो, मन तो कई जन पूछे मैं तो कहते हाथ पाथ रगड़ दिया साहब हमारे पास कुछ। अरे भगवान कितने पैदा की कितना, ये मनुष्य नहीं पशु और पक्षी वृक्ष कितने चीजें सृष्टि जिसका किस तरह से वे पैदा करते हैं, किस तरह पालन करते हैं, किस तरह संहार करते हैं, कितने कितने विलक्षणता भी कर रहे हैं, मुझे ध्यान ही नहीं देता। जैसे मोर के अंडे में कितने रंग आ जाते, कितने रंग मोर पैदा होता है उसमें, कितने पक्के रंग एकदम कच्चा नहीं उतरते ऐसा पक्का रंग, और कितनी तरह के रंग, एक पाख में कितना रंग होता है। तो ने कहा है कि नख सिख से पैदा किया, पैर का अंगूठा नख और शिखा, नख सिख से पैदा किया जाने चित्र मोर, जैसे मोर को चित्रित करते हैं ऐसे ही हमारा हाथ और पांव और नख और कान और आंख और जीभ और दांत और नाड़ियां और पितराते कितना कितना बना दिया हमने, कितना विलक्षण बना दिया ये। नख सिख से पैदा किया जाने चित्र मोर, हरिदास हरिभीषरे बड़ा हरामी खोर, भगवान को भूल जाए ऐसे, भगवान को भूल जाए मैं कहीं भूल नहीं करी, अपना यहाँ कर दे तो बुरा लगता नहीं। छोर छोर केश केश की भी रेखा रेखा की भी नहीं रखी रेखा रेखा, जन्म पत्र ऐसा भी देखने वाले कहते ऐसा वैसा विशा कर देती, भूत भविष्य की वर्तमान सब बातें, कितनी बातें कर दी साथ में, विचार करो तो बुद्धि डावाडोल हो जाए, महाराज समझ नहीं सकते। बालक खेलते थे तो भी तो अष्टावक्र जी खेलते थे, अष्टावक्र थे ना, इतना एक कहोल थे क्या नाम था कहोल, तो उन्हें बात क्या थी कि वो राज्य गर्भ में थे, तो कोई बात चली तो पिताजी उतर नहीं देख रहे, गर्मश बोल गया उत्तर दे दिया, पिताजी लात मारी गई था, बस बात आठ छोटे कूद पड़ गई, छोटा बच्चा था यूं कर यूं वश हो जाएगा, छोटा बालक है ना यूं कर यूं, मैं देखा है बड़े बड़े आदमी वो देखा है। एक सज्जन थे उनका अंगूठा था पकड़ पैर का यूं होगा, क्या किया मानजन के पैर यूं कर दिया, मनो नजायज पैदा हुआ तो कैसा क्यों किया, वो यही पैदा अंगूठा पर देखा तो छोटे बालक को यूं कर दो यूं कर दो, माता देखा आपने यूं सो तो माता ठीक रहता, यदि माता ठीक रहती है माँ तो माता वह ठीक बनता है, इधर कर दो जब गार का लोथा होता है उसको करे जो कर दे जो हो जाए सभी, तो गर्म में तो बहुत और कोमल होता है, तो आठ हो रहे टेढ़े हो गए, अब बच्चों के साथ खेलते हैं तो दौड़े थे दौड़े ही हो, तो बच्चा अगर हंसे बोल गए हंसे तो नारजी ने देखा आपका अष्टावक्र अष्टावक्र आज कहते हैं ये सब बच्चे कहते हैं ये घट कहाँ की है, लोटा होता है ना जयपुरी लोटा होता है भरतपुरी लोटा होता है बीकानेरी लोटा है अलग अलग, जो आ घट कहाँ की भाई देखिए नई तरह की घड़ हाथ पार के डर भीतर ये सब एक दो वर्ष दे दत्तात्रेय जी अष्टावक्र जी को पूछा नारद जी ने कि आप क्यों हंसते हो, कि ये क्यों हंसते हैं, ये तो आपके शरीर को देख हंसते हैं, आठ और डर कैसे आए कहाँ से आई घर, ये घर तो नहीं आई सब तो यही तरह घर नहीं हंसते है, तो मैं हंसता हूँ ये कहाँ से आ गए एक बूंद से इस महेंद्र बाल के परम हेतु परम इससे जनरल क्या होगा, गर्भस्थित चेत थे एक बूंद है गर्भ से हस्त मस्तक पद प्रोदूत नानकोरम पश्य तत्व सागरी। एक बूंद में कितनी बातें आकर नाकर कान भर कितना पैदा हो गया हाथ भर पांव भर कितने पैदा हो गया वे खाता है पीता है बोलता है सुनता है कहता है कितनी कितनी चीजें पैदा हो गई एक बूंद में। तो बैठा हुआ गया तो मैं हंसता हूँ उनको एक बूंद से क्या क्या तमाशा बन गया ये हंसते हैं वैसे ही हुई कहां से तमाशा बन गया मैं तो ये तमाशा कहां से बन गया। तो ऐसे समर्थ है परमात्मा अब उसकी मैं महसूस नहीं कर सकती भरोसा देगा तो भगवान की क्या कमी है कोई कमी थोड़ी होगी दरबार में पर उसको याद ही नहीं करती। तो प्रहलाद जी ने विश्वास कर दिया कि वैसे अब विश्वास कर दिया तो भगवान की याद आने लग गई भगवान की याद आती एक हम याद करते हैं एक भगवान की याद आती है करते हैं वो नकली होता है वो असली होता है भगवान के भजन करते हैं संसार की याद आती है तो भगवान का विश्वास है तो भगवान की याद आती है उसे सत्य स्वाभाविक। तो प्रकृति ऊंचे निर्जय भक्त हो गए बात क्या थी विश्वास रहा न कोई गुरु मिले न कोई ऋषि महात्मा मिले न कोई संत मिले न कोई भगवान मिले न कोई तप किया न गुरु जी के शरण गया न दीक्षा ली न शिक्षा ली कुछ ही नहीं ऐसे कोई भी निर्बल हो गए सुने में निर्बल के बहरा जब लग गज अपनो बल बरत्यो नेक सरो नहीं काम निर्बल वह बलराम पुकारे वाई वाद है नाम। इस देश वो है अगर विश्वास करते भगवान ने किया है सब आश्चर्य की बातें आश्चर्य की ये वृक्ष है एक नीम की नीमड़ी होती है जिनमें से कितनी निकली आती है एक बड़ का बीज है जिसमें कितने पत्ते क्या का निकली आते हैं कितने कितने ये होते हैं कैसे मनुष्य बन गए ये कितनी कितनी विचित्रता आ गई। तो कितना विलक्षण है भगवान और सबकी निगाह अनादिकाल से अरबों आदमी बनते आए हैं और अबार भी है दो आदमी एक रूप नहीं होते नीम के पत्ते हजार लाखों एक से एक पत्ता नहीं होता नया नया पत्ता नया नया डिजाइन कौन सा है ये अलग अलग अलग अलग इतना पहले हो गए अब हो रहे हैं सब हो रहे हैं अभी हाथ पांव नाक कान वैसे ही और चेहरा मिलते ही नहीं पगड़ी बांधे तो पगड़ी नहीं मिलती भाग दे तो भाग नहीं मिलता बाणी नहीं मिलती कंठ नहीं मिलता ये सारे गांव पदे से अब सारा साफ हो रहे तो षड्ज एक ही है षड्ज एक षड्ज में भी देखो तो न्याय न्याय कंठ स्वर एक ही उसमें कितने भेद है भगवान जाने पता नहीं आप देखो तो पता लगे भगवान की सृष्टि कितनी विचित्र है वो कितना विचित्र होगा उसके चीजों को तो देखते हैं उनको नहीं देखते ये कितने हो गया कितना हो रहा है विचित्र विचित्र है बनाने वाला कितना है। एक कोई संत थे स्त्री की तरफ देखते थे तो महाराज क्या देखते हो कि मैं इसको नहीं देखता हूँ मैं इसी कलम को देखता हूँ जिस कलम से ये रचना की है वो कलम देखता हूँ कैसी है न मतलब है तुमसे न तेरी सूरत से मुसब्बर की हम तो कलम देखते हैं सूरत को क्या देख कलम देखता हूँ कैसे बनाया है सूरत को क्या देखो शोध को देखो तो शोध बनाने वाले की तरह देखो कितना कलम उसकी क्या है किस तरह से इसने बनाया है तो वो देखता हूँ मैं तो वो एक गुलाब का पुष्प देखो आप तो किसी पंखुड़ियों बढ़ाई कितनी सुगंधी आती है कैसा कैसा मनुष्य बना नहीं सकता कागजी फूल बना ले तो क्या हो बस बनावट नहीं होती बनावती एक शरीर शरीर बजी एक तरह से मोटर एक बढ़ाई एक तरह अम्बेसर है सारे अम्बेसर तो बढ़ा नहीं देगा वो इतने बड़े सब अलग अलग सब अलग अलग एक एक मिले नहीं बोलो कितने अरबों आदमी उनमें भी फर्क है। ये बंगाली औरतें दिख है, मारवाड़ी और दिख है, दिखे इंग्लैंड की और दिख रही, चीन जापान और इधर दिखे, वे एक दिख आपस में मिले नहीं कोई भी। कितना संचार है भगवान के पास में, कितने कितने विचल होते हैं ऐसे विचित्र, और भक्तों के वश में होता है भगवान, भगवत के आदिगर भगवान के वश में जाए भगत के, इतने ऊंचे इतने विलक्षण इतने समर्थ इतने दयालु इतने शक्तिशाली और भक्ति वश में हो जाए, ऐसी बात है। हम कहाँ है सब सृष्टि में हमारे को देखा जाए तो कितना छोटा अंश है, ये हिसाब लगाने लगा नहीं सकते। अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक शरीर, कितना छोटा अंश है उसके वश हो जाए भगवान तुम्हारे शरीर को। अनंत से रोग रोग प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड जैसे एक रूह में रहते हैं, ऐसे भगवान भक्त के वश में हो जाए, भगत से पर हमें भगवान के वश में हो जाता है। तो ये था माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्य, ये था और तथा अजय भी 100 रुपया वाला एक करोड़पति से कहे कि अपना सौदा कर लें बरोबर हिस्सा हो जाए, मानेगा कोई? 100 रुपया वाला कोई नहीं, 100 रुपया 1 रुपया मान लेगा, 1 रुपया करोड़पति के अपने साथ शीर में व्यापार करेंगे, मानेगा कोई? जो रुपया बरोबर है भगवान जो बरोबर किसने, और ये था मामित ये था बरोबर सौदा एकदम। इसमें मेरे भगत को ऊंचा बताया, भगत इतना प्रश्न नहीं भगवान प्रश्न हो गया तुम्हारा देव बोले कहाँ हमें कहाँ भगवान, दोनों की बात हुँ? विष्णु जी की प्रतिज्ञा करने के लिए अपनी छोड़नी पड़ती है, क्या सिद्ध होने है ऐसे ऊंचे तो देवगे अब विश्वास नहीं करते तो किस पर करोगे, जो नाश मानो उस पर विश्वास करे, माँ बाप पर विश्वास, मित्र पर विश्वास, ठगों पर विश्वास कर ले ठग जाए, ठगई होते ही चले आ रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं करे। कितने आश्चर्य की बात है, फिर कहाँ जाएंगे किस पर करेंगे, कितनी विलक्षणता है भगवान की तरफ, भगवान की तरफ लगने वाले में विलक्षणता आ जाती है, जो लगे हुए उसको जानते हैं, उस लग जाती है थोड़ी सी। हमारे शक्कर बाबा कहते थे ये पागल कुत्ता होता है ना लग जाता है वो पागल बन जाता है, ऐसे संतों के कोई लग जाते क्या कहते हैं उसको, लाल लग गई, लाल लग गई, लाल लग गई, ऐसे संत महात्मा पास जाते उन्हें लाल लग जाती है, पगल कब हुआ कैसे वो पता नहीं, मैं वो पगल तो सत्संग करने वाले हैं उनको तुम छोड़ दो तो छोड़ दो नहीं सकते, ना तो पूरा काम कर सकते ना छोड़ सके, लटके बीच में त्रिशों की तरह, तो छोड़ जाके झंझट क्यों पड़े हो पीछे पड़े हो, तो छोड़ नहीं सकते। तो कुछ कुछ है चीज तो है भाई, मैं ऐसा मालूम होता है को तो है तो सही, अब क्या है कैसा है वो तो भगवान जान है पता नहीं, कुछ है भिक्षुचर्यान चलती भागवत माता है, कई भिक्षमंगा हो गया ऐसे ऐसे राजा महाराज भिक्षमंगे हो गए, उनके लिए भी कितने हो गए, कितनी उसका तैयारी है, कितने तिरेर पक्षी है, कितने तिरेर पक्षी पशु वृक्ष लाखों करोड़ों और बहुत तरह के हर मंदिर में शिव भी विचित्र विचित्र विचित्र विचित्र, और सबको शक्ति भगवान देवी, भगवान की दी हुई चीजों पर तो विचार करे पर देने वाली तो देखते ही नहीं, देने वाली तो देखते ही नहीं, जिसको दिया है वो कैसा विचित्र है, विचित्र तो देखो तो इधर क्या विचित्र देखो उधर देखो मूल में वो कैसा विचित्र, जिसके दी हुई सृष्टि कैसी विचित्र तू, वो कितना विचित्र है, उस तरफ मन लग जाता है तो फिर ये विचित्र कुछ नहीं है, इतनी विचित्र तो है सब सर्वर्थ। तो उस पर विश्वास करे और देखो भजन करे चिंतन करे तो उसे अच्छा लगता है, प्रिय भी लगता है, पर फिर पकड़ता अच्छा रहता नहीं है, जो इतने मिल जाता है उसको देखा उम्र भर में बहुत सो देख लिया, अपने सत्संग करते हैं अब ज्यादा बड़े जाए जाए ठंडी में गर्मी में ही हथेरे डर पूरे लगते ही नहीं, तो भाई सोचो तो सही नारायण ऐसा कोई मिलेगा वो एक ही है, एक अद्वितीय है, कितनी शक्ति है, कितना उसको बल है, कितनी बुद्धि है, कितनी योग्यता है, कोई पारावार नहीं। हमने भी संतों की वाणी में सुना है पढ़ा है कि भगवान के प्रभाव को भगवान भी नहीं जानते तो भाई वो कितने सूम, इतनी भक्ति नहीं है, इतने हमारा विश्वास नहीं है, ऐसी तत्परता नहीं है, ऐसी एक निश्चय नहीं है, नहीं होते हुए भी जितना करे उतने में भी विलक्षणता विलक्षणता अलोक भी था, ऐसे भगवान है भाई, ऐसे है कोई कोई चीज है अलोक, उस पर विश्वास करो, उसका नाम जप करो, कीर्तन करो, उसमें लग जाओ भाई, बात यह है, सुनो भाई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 26 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।